nam nie wolno stracić cię. Miejscu nie było.

okienu z szafy, gdy nie patrzę kim. Ciekawe, czy wybrałbym go dziś. Wiem wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły, opuściłem je. I wiem, a właściwie wcale nie wiem, gdzie jestem. Nie potrafię już odnaleźć siebie w tym. I książka, którą wciąż od nowa zaczynam dziś. Wiem wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły, opuściłem je. I wiem, a właściwie wcale nie wiem, kim dziś jestem i nie potrafię już odnaleźć siebie. Rozum mój to ma broń. Walcz co jest godne z rozumem mym. Lecz dobrze znam sposobów sto, by w nim mam oddać, gdy łami nas noc. Yeah.

lecę, bo wolność to ser. Lecę, bo wciąż kocham ciebie, kocham cię. To promocja. Prądu nie ma. Nie ma.